10 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejni ministrowie pracy oraz zdrowia u premier za pół godziny zdadzą relacje ze swoich działań. Skażona woda w Łapanowie w Małopolsce. Nie można jej pić. Policjanci zatrzymali gangstera z grupy Pruszkowskiej. To Dariusz B., pseudonim Bysiu. Polska Wschodnia jest naszym priorytetem. Chcemy wyrównania szans regionów, mówi premier w Polskim Radiu. Najważniejszym zadaniem dla Ministerstwa Pracy będzie w tym roku aktywizacja tych regionów, gdzie panuje największe bezrobocie, zapowiada Beata Szydło. I to będzie na pewno zadanie pani minister Rafalskiej, żeby zaktywizować te tereny, te województwa, w którym w tej chwili są najwyższe bezrobocie, jest ściana wschodnia. Za pół godziny w ramach przeglądu resortów szefowa rządu spotka się z minister Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Wczoraj rozmawiała z ministrami obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. O wynikach pierwszej kontroli Mariusz Krzemiński. Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji nieprzypadkowo zostały skontrolowane jako pierwsze. Oba resorty odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, a to, jak przyznała sama premier Beata Szydło, jeden z głównych celów jej rządu. Oczekuję, że będą przede wszystkim realizowane te cele i te zadania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. Przegląd jest też dla ministrów okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć. Według Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA, jednym z większych sukcesów jego resortu było przywrócenie komisariatów policji zlikwidowanych przez poprzedni rząd. Już mamy wytypowanych 33 kolejne posterunki, które będziemy sukcesywnie ponownie otwierać. Według profesor Ewy Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki temu przeglądowi premier będzie chciała pokazać, że kryzys parlamentarny nie wpłynął negatywnie na jej rząd. Tutaj chodzi o to, żeby również w kontekście tego zamieszania pokazać wpisanie się w ideę dobrej zmiany. Przegląd resortów ma potrwać 2 tygodnie. A materiał przygotował Mariusz Krzemiński. Woda w Łapanowie w Małopolsce nie nadaje się do picia. Wczoraj wykryto w niej groźne bakterie. Woda w butelkach będzie dostępna przy remizach w Tarnawie, Sobolewie i Kobylcu, a w Łapanowie i Tarnawie będzie ją można także czerpać z cystern. Za godzinę próbki wody do badań pobiorą pracownicy sanepidu w Tarnowie i Limanowej. Wyniki będą znane jutro rano. Jeden z liderów gangu Pruszkowskiego, Dariusz B., pseudonim Bysiu, wpadł w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią, narkotykami oraz wymuszenia rozbójnicze. 50-letni Dariusz B. był wzywany na wiele spraw dotyczących gangsterów przed warszawskimi sądami, ale nie odpowiadał na wezwania. Nie zgłosił się też do więzienia, gdy miał odbyć 6-letni wyrok. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z wydziału zwanego Łowcami Cieni namierzyli poszukiwanego w małej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. To właśnie w tym regionie przed laty Bysiu pełnił rolę majora w strukturach gangu Pruszkowskiego. Rozprowadzał tu znaczne ilości narkotyków. Gangster tym razem wpadł w zasadzkę w miejscowości Trękusek pod Olsztynem. Nie stawiał oporu, wkrótce zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę pozbawienia wolności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Waszyngton, jak oblężona twierdza, amerykańska policja i służby specjalne wzmacniają środki bezpieczeństwa przed jutrzejszą inauguracją Donalda Trumpa. W zaprzysiężeniu 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych ma uczestniczyć blisko 1 000 000 Amerykanów. Planowane są też demonstracje jego przeciwników. Metalowe barierki, betonowe zapory, wykrywacze metalu, posterunki policyjne blokujące ulice, ciężarówki i żołnierze z długą bronią. Centrum stolicy Stanów Zjednoczonych przypomina twierdzę. Porządku i bezpieczeństwa podczas uroczystej inauguracji pilnować będzie 28 tysięcy policjantów, żołnierzy, agentów FBI i Secret Service, a także innych agencji lokalnych i federalnych. W stan gotowości postawiono służby wywiadowcze, zwiększono restrykcje w ruchu powietrznym nad Waszyngtonem. Łączne koszty zabezpieczenia ceremonii inauguracyjnych, w tym złożenia przysięgi przez Donalda Trumpa na stopniach Kapitolu oraz parady Aleją Pensylwanii, przekraczają $100 milionów. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nich udział około 900 tysięcy osób. Kolejne 400 tysięcy ma protestować przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa jutro i w sobotę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Usłyszymy także Kamila Stocha. Bardzo ale dobrze. Umówmy się, że już na zakończenie serwisu, bo zaczniemy od siatkówki. Idą jak burza. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle po świetnym meczu pokonali w Moskwie Dynamo 3-1 w Lidze Mistrzów. To w ogóle pierwszy stracony set dotychczas w trzech wygranych meczach. 31 stycznia drugi mecz z Dynamem, ale już w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś o pierwsze zwycięstwo powalczy z Krabeł Chatów. W Lublanie zagra z ACH Wolej i musi wygrać, jeśli chce wyjść z grupy. Resovia podejmie u siebie Kucinę Civitanowa. W koszykarskiej Lidze Mistrzów dobrze nie jest. Zarówno Stelmet Zielona Góra, jak i Rosa Radom bez sukcesu. Stelmet po dogrywce uległ u siebie 83-86 Proximusowi Charleroi, a Rosa przegrała w Lyonie z Asvel 67-87. Obie nasze drużyny nie mają szans na awans do playoffów. To będzie setny mecz polskich piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Świata. To dzisiaj, proszę Państwa, 17:45. No, kontekst tego meczu jest taki, że już nie mamy szansy na wyjście z grupy, ale jak się gra z gospodarzem Mistrzostw Świata, z Francuzami, to naprawdę dać trzeba z siebie wszystko. Spodziewam się, że Polacy będą chcieli pokazać, że są drużyną z ogromnymi możliwościami. Początek tego meczu o 17:45. Piłkarze Realu Madryt, no ci możliwości mają, ale przegrali na własnym boisku z Celtą Vigo 1-2. To był pierwszy mecz ćwierćfinałowy Pucharu Króla. Rewanż dopiero 25 stycznia. W innym spotkaniu tej fazy rozgrywek Alcorcón uległ Alavés 0-2. Dziś Atletico Madryt zagra z Eibar, a Real Sociedad podejmie Barcelonę. W Pucharze Narodów Afryki Gabon zremisował z Burkiną Faso 1-1, Kamerun 2-1 pokonał Gwineę-Bissau. I teraz już Melbourne, czyli wielki szlem. Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do drugiej rundy debla. Zwyciężyli z parą ze Szwecji. Natomiast Mariusz Fürstenberg, który gra ze Słowakiem Martinem Kliżanem, przegrali z Francuzami Julienem Beneteau i Jeremym Chardy. Alicja Rosolska, ona gra z Japonką Nao Hibino, jest już w drugiej rundzie. Polsko-japońska para w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Pitincewę i Amerykankę Alison Ritzki 6-1, 6-2. Agnieszka Radwańska pojawi się dziś na korcie około godziny 9. Jej rywalką będzie Mirjana Lucic-Baroni z Chorwacji. Swoje mecze wygrali dziś Dawid Ferrer, Milosz Raonic i Gilles Simon. Dość zacięty mecz toczy w tej chwili Nowak Dziokowicz z Uzbekiem Denisem Istominem. Prowadzi 2-1 w setach, ale naprawdę mecz jest wyrównany. No i teraz wspomniany już Kamil Stoch, bo przecież tylko 2 dni pozostały do wielkiego święta na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, kiedy to rozegrane zostaną podczas tego weekendu zawody Pucharu Świata. W sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny, a Kamil liczy na pełne trybuny. Mam nadzieję, że publiczność nam dopisze, że przyjdzie dużo kibiców, że będą nas wspierać tak jak zawsze, że będą po prostu najlepszymi kibicami na świecie, przy tym będą się dobrze bawić. Oczywiście wszystko w granicach przyzwoitości, ale przede wszystkim w dużej euforii i radości. To prawda, myślę, że tam szpilki się nie da wcisnąć. Na szczęście ma już swoją akredytację Michał Gąsiorowski, także my tam będziemy. Będzie krzyczał troszkę za nas. Rano i przed południem uwaga na lokalne mgły. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. W północnej połowie kraju popada śnieg, miejscami także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura od minus 7 stopni w Lublinie i Przemyślu, minus 5 w Warszawie i Katowicach, minus 3 w Białymstoku i Poznaniu, minus 1 stopień w Olsztynie i Pile, do plus 1. To w Trójmieście, jeśli chodzi o dziennik elektroniczny i permanentną inwigilację, to pan Krzysztof napisał, że to ma też swoje zalety. Pozwala na przykład 5 minut przed lekcją napisać usprawiedliwienie z powodu braku stroju na WF, będąc 10 kilometrów od szkoły. Można? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Philips 43 cale Android TV 4K Ambilight klasa B za 2599 zł, a otrzymasz 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital,

Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, dzień dobry. Sojusz ma od wczoraj swojego człowieka w prezydium Parlamentu Europejskiego. Co z tego wynika poza zaszczytem? Zacznę od gratulacji. Bogusław Liberacki to znakomity poseł do Parlamentu Europejskiego. Kilku kadencji. Proszę zważyć, że kiedy wyświetlono wyniki głosowań, to Bogusław Liberacki otrzymał drugi wynik, co oznacza, że cieszy się popularnością nie tylko wśród swojej frakcji, wśród socjalistów, ale także wśród innych rodzin politycznych. Czyli zaszczyt. To bardzo dobry wybór. Czyli zaszczyt. A co poza tym? Zaszczyt, a także możliwość wykorzystania rozlicznych talentów i kompetencji w pracy Parlamentu Europejskiego. A co wynika dla Polski z tego, że mamy tym razem aż dwóch wiceprzewodniczących? To oznacza to, że możliwości pozytywnego lobbowania naszego kraju w różnych sprawach istotnych dla Polski będą większe niż były. Czy według pana polski rząd powinien poprzeć Donalda Tuska, jeśli ten zdecyduje się kandydować na drugą kadencję? Oczywiście nie ma dzisiaj Polaka z mocniejszą pozycją polityczną w Europie i na świecie, z bardziej znanym nazwiskiem na europejskich i światowych przestrzeniach niż Donald Tusk. Byłoby zdumiewające i dziwne, gdyby polski rząd nie popierał Donalda Tuska. A liderzy Prawa i Sprawiedliwości, ministrowie powtarzają, że nie mamy żadnych korzyści w związku ze stanowiskiem Donalda Tuska. Tego rodzaju tezy wynikają z niezrozumienia pozycji, jaką zajmuje Donald Tusk. Jako że Donald Tusk nie jest przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej, bo przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej jest premier pani Szydło. A Donald Tusk jest reprezentantem 28, a po wyjściu Wielkiej Brytanii 27 państw Unii Europejskiej. Ale jak mówi na przykład minister Witold Waszczykowski, szef MSZ-u, mówi, że w takiej sytuacji, w jakiej jest Donald Tusk, można by się było spodziewać, że Polacy będą zajmowali różne ważne urzędnicze stanowiska w Unii, że Polska będzie miała więcej informacji niż ma. Że takich rzeczy możemy się spodziewać jako Polska, a ich nie dostajemy. No, jest pytanie, czy polski rząd pragnie jakichś wyjątkowych kontaktów z Donaldem Tuskiem, bo odnoszę wrażenie, że nie bardzo. Zresztą zupełnie otwarcie oczekuję, mówiąc, że to Donald Tusk będzie pragnął. Mówiąc zupełnie otwarcie, to czy Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej na kolejną kadencję, nie zależy od polskiego rządu, a w każdym razie bardzo mało zależy. Jednym słowem, rozmaite pochukiwania, które biegną w stronę Brukseli w tej sprawie, nie mają większego znaczenia, dlatego że przedłużenie, czy druga kadencja Donalda Tuska wynika z roszad, jakie będą miały miejsce w Brukseli. Dzisiaj Już mają miejsce zresztą, ale po tym, co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim, droga Donalda Tuska, jak mówią eksperci, do drugiej kadencji nie jest zamknięta. Nie jest zamknięta, choć też jest pewne utrudnienie. Otóż to utrudnienie bierze się stąd, że dzisiaj trzy główne stanowiska, szef Parlamentu Europejskiego, szef Rady Europejskiej, szef Komisji Europejskiej, są zajmowane przez tą samą rodzinę polityczną, czyli przez chadeków. Otóż socjaliści, którzy są drugą co do wielkości frakcją w Parlamencie Europejskim, nie będą tego mogli przełknąć tak łatwo. Będą się domagać, żeby ich przedstawiciel znalazł się wśród tej wielkiej trójki, tak jak do tej pory było. Martin Schulz jest przecież przedstawicielem socjaldemokratów. No i jest pytanie, czy socjaliści osiągną swój zamiar, czy nie. Jeżeli osiągną, no to sytuacja Donalda Tuska jest trudna. Ostatnio Donald Tusk jest krytykowany za ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z kwestionowaniem legalności uchwalenia budżetu. Zostało to odebrane jako kalanie własnego gniazda, własnego kraju. No oczywiście nasz rząd wykorzystał tą sytuację, ale obojętnie czy Donald Tusk to mówi, czy nie mówi, to będzie to problem. Dlatego, że przyjęcie budżetu i podpis pana prezydenta nie oznacza końca wątpliwości. Jestem zresztą szczerze zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na tego rodzaju sytuację, albowiem i w tym roku, i w następnym roku, i w kolejnym roku będą okazje, żeby twierdzić, iż budżet państwa polskiego został przyjęty z wadą prawną. I w Brukseli o tym wiedzą. A został przyjęty z wadą prawną według pana? Tak, ja uważam, że tak. I to jest bardzo poważne ryzyko i niepotrzebne ryzyko, dlatego że PiS dysponuje taką przewagą w Sejmie, że mógł przyjąć budżet bez żadnych proceduralnych wątpliwości. Ale dysponuje też ekspertyzami, z których wynika, że przyjęcie tego budżetu nie ma wady prawnej. Ale opozycja dysponuje ekspertyzami, z których wynika jednoznacznie, że nastąpiła wada prawna. Ja powiem o swoim przekonaniu. Spędziłem w Sejmie wiele lat mojego życia i uczestniczyłem w wielu dyskusjach budżetowych. Ale nigdy żadna siła rządząca i żadna opozycja nie miały wątpliwości, że wszystkie sprawy proceduralne zostały przeprowadzone właściwie. Jako że ustawa budżetowa musi być poza wszelkim podejrzeniem. I wszyscy starali się, żeby dyskusję ograniczyć tylko do zawartości budżetu, ale nie co do sposobu jego przyjęcia. To jest wypadek bez precedensu. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że jest kwestionowana procedura uchwalenia budżetu. I to nie jest błaha rzecz. Ale też sytuacja była szczególna. I pierwszy raz była taka sytuacja, że była okupowana mównica, a nawet przez chwilę fotel marszałka. Jak pan tę sytuację ocenia? Mównica była okupowana wielokrotnie. Tak, ale nie aż tak długo, przez wiele dni. Także jak i pan przez samoobronę. Otóż niewątpliwie detonatorem była postawa i decyzja marszałka Sejmu, który niepotrzebnie wykluczył posła Szczerbę. Marszałek Sejmu jest po to, żeby tonować konflikty, a nie żeby je potęgować i wywoływać konflikt. Od tego się wszystko zaczęło. Natomiast opozycja popełniła błąd w tym znaczeniu, że jeżeli marszałek przeniósł obrady Sejmu do sali kolumnowej, to trzeba było tam pójść. Pójść i być. I zgłaszać wnioski formalne, przedstawiciele, zadawać pytania i przedstawiciele tak dalej. Opozycji mówią, że nie można tam było wejść, że nie było miejsca i tak dalej. No jak to nie było można wejść? No kto powstrzyma posła, który chce wejść na salę? To trzeba wejść siłą, jeżeli były jakieś przeszkody. Panie premierze, w połowie maja zeszłego roku wyraził pan przypuszczenie, że prezes Jarosław Kaczyński sonduje premier Beatę Szydło tak, jak to robił z Kazimierzem Marcinkiewiczem i że jej misja skończy się tak, jak Kazimierza Marcinkiewicza po 8 miesiącach. Co dziś pan powie po 14 miesiącach? Uważam, że dalej jest błąd systemowy polegający na tym, że pan Kaczyński nie jest prezesem Rady Ministrów. I różne problemy i dotyczące siły rządzącej i także sytuacji politycznej w Polsce biorą się właśnie stąd, że szef zwycięskiej partii politycznej nie jest jednocześnie premierem. Ale jeśli chodzi o panią premier, to ile pan daje jej czasu jeszcze? Pani mnie skarciła przed chwilą, że czynię wróżby, które nie mają zastosowania, więc już nie będę nic wróżył. Jakie wróżby? No tak, że tam 8 miesięcy miała nastąpić zmiana i tak dalej. Nie skarciłam, po prostu przytoczyłam. Więc już nie będę. Bo internet nie zapomina, jak pan wie. Wiem, nie będę się bawił w proroka, natomiast będę potwierdzał cały czas, że szkoda, iż dobra zasada, która występuje w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej i w ogóle państw o demokracji parlamentarnej, zasada, w której szef zwycięskiego ugrupowania po wyborach otrzymuje misję tworzenia i zostaje premierem, w Polsce została złamana. Ale nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy, to prawda, ale niech pani pamięta, może że to jest taki W 2005 roku po zwycięstwie PiS-u premierem został pan Kazimierz Marcinkiewicz, ale zaraz potem premierem został Jarosław Kaczyński. I no dobrze, a Jerzy Buzek, czy on był liderem zwycięskiego ugrupowania? No ale przyzna pani, że to jest sytuacja dziwaczna, kiedy kandydata na premiera szuka się na plażach rozmaitych mórz i oceanów. Dobrze, nie będziemy rozwijać tego wątku. Zapytam pana, czemu według pana służy taki przegląd resortów? O ile sobie przypominam, ale może sobie nie przypominam, pan nie robił jakiegoś takiego otwartego przeglądu. Ja też robiłem, ale słusznie pani dotknęła tutaj pewnej sprawy. Otóż taki otwarty przegląd resortów połączony z konferencjami prasowymi robi się z powodów promocyjnych, PR-owskich. Otóż chodzi o to, żeby się pochwalić czymś. Natomiast robi się też takie prawdziwe przeglądy, gdzie się prowadzi szczere, czasami bardzo nieprzyjemne rozmowy z ministrami, ale to się robi oczywiście dyskretnie, bez kamer telewizyjnych. A być może rozmowy pani premier są bardzo szczere i nieprzyjemne w tej chwili, tylko na konferencji już jest milej. Myślę, że nie. Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby pochwalić ministra, ewentualnie przekazać mu kolejne zadania, umówić się, co będzie mówione na konferencji prasowej, wystąpić na konferencji prasowej i zameldować opinii publicznej kolejny sukces. Premier Beata Szydło powiedziała wczoraj, że przegląd resortów, który robił premier Donald Tusk, to był właśnie PR, a teraz to jest praca. Pozwoli pani, że się uśmiechnę dosyć szeroko. Zresztą to jest dokładnie to samo. Pani Szydło robi dokładnie to samo, co robił Donald Tusk. A jak pan jako były minister spraw wewnętrznych i administracji ocenia opublikowanie przez policję wizerunków niektórych uczestników demonstracji czy też wydarzeń przed Sejmem 16 i 17 grudnia? To było w porozumieniu z prokuraturą. Skoro to zostało już zrobione, ja jestem zdumiony, że to zostało uczynione, to oczekuję, że w innych przypadkach też tak będzie. Na przykład po kolejnej zadymie na jakimś stadionie będzie opublikowanych 100 twarzy rozmaitych zadymiarzy i kiboli. Wczoraj prezes Jarosław Kaczyński był na Wawelu i grupa demonstrantów usiłowała uniemożliwić mu wejście na ten Wawel, czy też po prostu przed tym wejściem protestowała. Czy to jest według pana dopuszczalna forma protestu? Nie uważam, że to jest niewłaściwe i jeżeli wchodzimy na cmentarz, jeżeli jesteśmy na cmentarzu, to polska tradycja mówi wyraźnie, jak się w tej sprawie wszyscy powinni zachować. Jeżeli pan premier Kaczyński jedzie na grób swojego brata i swojej bratowej, to powinno być to uszanowane. A w sobotę pożegnamy Tomka Kalitę. To był bardzo dzielny człowiek, tak się wydaje przynajmniej po tych ostatnich miesiącach. Bardzo dzielny człowiek, który miał szczęście mieć bardzo dzielną żonę, która mu towarzyszyła w tych ostatnich miesiącach i latach. I z wielką goryczą przyjąłem jego śmierć, ale mam nadzieję, że jego ostatnie życzenie, którym było przyjęcie ustawy legalizującej lecznicą marihuanę, że to ostatnie życzenie zostanie spełnione i Sejm wreszcie się na to zdecyduje. Były premier Leszek Miller, Beata Michniak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Service Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 E4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Getin Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. 4 najnowsze Citroen C3 nie mogą się ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. A właśnie teraz rozpoczyna się kolejne spotkanie premier w ramach przeglądu ministerstw. Beata Szydło będzie rozmawiać z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Jak zapowiedziała w radiowej jedynce szefowa rządu, do jego zadań będzie należała likwidacja NFZ-u, a także wprowadzenie w życie ustawy wprowadzającej sieć szpitali. Musimy rozwiązać problem kolejek, musimy rozwiązać problem dostępności pacjentów do lekarzy. I to jest wyzwanie, które przed ministrem Radziwiłłem zostało postawione. On przygotował już w tej chwili projekty ustaw. Będziemy dzisiaj o tym oczywiście rozmawiać. Ja myślę, że te projekty ustaw znajdą się również już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu. A wczoraj szefowa rządu rozmawiała z ministrami obrony i spraw wewnętrznych i administracji. Przegląd resortów ma potrwać 2 tygodnie. Trudna sytuacja we włoskich regionach dotkniętych wstrząsami sejsmicznymi. Akcję ratunkową utrudnia atak zimy. Problemy miały ekipy, które wieczorem wyruszyły na pomoc ludziom uwięzionym po zejściu lawiny w hotelu koło Pescary. Więcej o sytuacji we Włoszech powiemy za pół godziny. Europejska Agencja Kosmiczna planuje wysłanie nowego satelity, który będzie mógł dostarczać precyzyjne prognozy słonecznej pogody i będzie mógł to robić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Silny wiatr słoneczny to szybkie strumienie naładowanych cząstek. Mogą one blokować satelity telekomunikacyjne, zakłócać nawigację satelitarną czy uszkadzać sieci energetyczne. Nie dzieje się to zbyt często, ale im wcześniej ludzie wiedzą o nadciągającym solarnym huraganie, tym lepiej. Urządzenie ESA trzeba umieścić na orbicie okołosłonecznej w tak zwanym punkcie libracyjnym, mówi Davide Castelvecchi z tygodnika Nature. To byłoby dobre miejsce do rejestrowania burz słonecznych w trakcie ich formowania się, ale jeszcze przed pojawieniem się ich w rejonie Ziemi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień, w północnej połowie kraju śnieg i marznąca mżawka powodująca gołoleć, miejscami na południu możliwe także rozpogodzenia. Ciśnienie wysokie, ale spada. Temperatura od minus 7 stopni w Lublinie i Krośnie, minus 5 w Warszawie i Częstochowie, minus 3 w Ostrołęce i Gorzowie, minus 1 stopień w Pile i Elblągu, a w Trójmieście plus 1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 9. Jeszcze na chwilę powrócimy do dzienników elektronicznych. Oczywiście minusem jest z punktu widzenia ucznia, że rodzic się szybko dowiaduje o słabszej ocenie, ale plusem jest także to, że dowiaduje się o dobrej. Na przykład rodzic może pomyśleć o tym, co fajnego zrobić dziecku, żeby uczcić po południu uzyskaną dobrze ocenę. A dlaczego nie? 22 i 7 trójek, kranek, małpa, polskieradio.pl, 71335. Jeszcze do 9 czekamy na sygnały od Państwa. To już piosenka dnia. Dziś David Bowie. There's no music here. I'm lost in streams of sound. Here am I, nowhere now. No plan. David Bowie. W naszej piosence dnia mówiliśmy o dziennikach elektronicznych, mówiliśmy także o studniówkach i Belgijce. Zatrważająca jest niska ilość logowań rodziców do dziennika elektronicznego swojego dziecka. Tak się składa, że moja małżonka uczy w gimnazjum i rodzice przez całe półrocze nie potrafią się ani raz zalogować do systemu, ani raz nie są w stanie sprawdzić ocen. Także no coś chyba jest nie do końca tak, jak powinno. 227 trójek. Teraz o studniówce. Mój synek ma w tym roku studniówkę. Ja się zapisałem do komitetu organizacyjnego. I proszę sobie wyobrazić, że synek nie jest z tego powodu zadowolony. Nie rozumiem dlaczego. Ja dobrze pamiętam, że jeśli ktoś jest w komitecie, to potem jest też na studniówce? Chyba tak. Tak, czyli tam... Dział kontroli jakości studniówki nie zawsze budzi trochę radość. Rozumiem synka, Krystian Hanke. A pamiętasz swoją studniówkę? Zdecydowanie. To znaczy, że było tak grzecznie. Co masz na myśli? No skoro wszystko pamiętasz. O tym będzie na końcu tego przeglądu prasy troszkę. No dobrze, zaczniemy od tygodnika. Czwartek, tygodnik Gość Niedzielny. Andrea Bocelli na okładce, Głos od Boga. Taki tytuł i o swoich doświadczeniach opowiada ten niezwykły człowiek, a przy okazji Gość Niedzielny także obchodził urodziny, właściwie mały Gość Niedzielny, 90 lat. Czy można mieć 90 lat i pozostać małym, pełnym zachwytu i nie udawać ważniaka? Można. Jedni święci pisali do niego listy, inni maszerowali po przygotowanym przez niego dywaniku. Mały gość zdmuchnął 90 świeczek na urodzinowym torcie. Wszystkiego najlepszego także od nas. Co poza tym? No oczywiście tematy wspólne z tygodników w tym tygodniu także pojawiają się i w tym wydaniu. Bez troski o Polskę. W sprawie okupacji sali plenarnej Sejmu PiS odniósł podwójny sukces. Postawił na swoim, a jednocześnie cała Polska zobaczyła, że dla opozycji partyjne interesy są ważniejsze niż dobro kraju. Towarzyszący protestowi w Sejmie spór o miano lidera opozycji pokazał, że Schetyna i Petru w walce o zwycięstwo są gotowi poświęcić dobro Polski. Czytamy w tym tekście w Gościu Niedzielnym. A drugi temat wspólny to oczywiście smog w tym tygodniu i także tu w zawieszonym pyle. O smogu zrobiło się naprawdę głośno, gdy zaatakował w Warszawie. Tymczasem sytuacja w wielu polskich miastach jest znacznie gorsza niż w stolicy. Mieszkańcy większości z nich nawet nie wiedzą, jak fatalnym powietrzem oddychają. W Polsce z powodu chorób związanych z wysoką emisją zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie ponad 45 tysięcy osób. To ponad 15 razy więcej niż śmiertelnych ofiar wypadków, niż jest śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, których w 2015 roku było w Polsce 2938. A przy okazji dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie znalazłem i taki tekst, że cała ta akcja smogowa to efekt promowania właściwie rosyjskiego gazu, zakupu rosyjskiego gazu. Tak twierdzą producenci kotłów. No i takie spojrzenie na smog też można znaleźć w dzisiejszej prasie o Donaldzie Trumpie, a w zasadzie o zaprzysiężeniu prezydenta także znajdą Państwo tekst w Gościu Niedzielnym, a w dziale nauka. Nie wiem, czy wiesz, ale uczniowie i studenci mogą się zmartwić, bo będą mieć trochę więcej nauki, bo do układu okresowego dopisano nazwy czterech nowych pierwiastków. I o nich pisze autor tego artykułu. Pierwszy z nich, Nihonium NH, ma liczbę atomową 113, został uzyskany przez Japończyków w 2004 roku. Jego nazwa pochodzi od słowa oznaczającego Japonię. Z kolei pierwiastek o liczbie atomowej 115 został po raz pierwszy otrzymany przez zespół rosyjsko-amerykański. No i nazwa Moskowium, nie jest przypadkowa oczywiście, od stolicy Rosji. Tennessee to pochodząca od amerykańskiego stanu Tennessee oficjalna nazwa pierwiastka 117, otrzymanego w Dubnej w 2010 roku. No i jest jeszcze jeden, Oganesson, to pierwszy przypadek w historii, gdy nazwą pierwiastka uhonorowano osobę żyjącą, pochodzącego z Armenii, rosyjskiego fizyka Oganesiana. Takie oto ciekawostki znajdą Państwo w tym tekście, jak nazywane są pierwiastki i dlaczego tak właśnie w Gościu Niedzielnym. Powiedziałem, że zajrzymy jeszcze na sekundę do tego tekstu o prawie. Europosłowie tworzą prawo dla osoby elektronicznej, czyli dla robotów, które będą coraz częściej obecne w naszym życiu, będą zastępowały pracę ludzką. Za kilka lat roboty i maszyny oparte na sztucznej inteligencji będą znacznie częściej wyręczać ludzi, pisze Wyborcza. Kto będzie na przykład odpowiedzialny za błędy robota? To należy uregulować przez prawo. I wypadki, które spowoduje robot, producent, a może właściciel maszyny? Tu nie ma jasności. Dlatego europosłowie proponują, by pobierać składki od producenta lub sprzedawcy na fundusz rekompensacyjny, z którego pokrywano by szkody i koszty wypadków zawinionych przez maszyny, w tym samochody. Bo przecież samochody autonomiczne. Otóż to. I to nie wszystko, bo równie ważna jest etyka. Chodzi o bezpieczeństwo i przestrzeganie reguł, na przykład, żeby nie powstało uzależnienie emocjonalne między robotem a dzieckiem, czy osobą starszą, którą robot się opiekuje. Dużo ważnych spraw do rozstrzygnięcia mają europosłowie, ale czas nadszedł. Więcej o tym na pierwszej stronie Wyborczej. No to już jak weszliśmy musimy na teren wiedzy. Musimy przygotować i na takie rzeczy. I nauki. To bardzo ciekawa rzecz, jak technologia z nauką mogą nam pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywności. Ten artykuł w ostatnim styczniowym numerze Wiedzy i Życie Państwo znajdą. A jest sporo takich pomysłów. Aplikacje z kamerą zamontowaną w lodówce. Kamerka w lodówce plus oprogramowanie w smartfonie i już wiesz, czego nie musisz kupować, żeby potem nie zostało, prawda? To właśnie technologia może się walnie przyczynić do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Weźmy choćby taką nowinkę jak inteligentne opakowania z czujnikami, etykietami informującymi klienta, czy zawartość wciąż nadaje się do konsumpcji. Dzięki tego rodzaju wynalazkom nadrukowanie na opakowaniu sztywnej daty przydatności będzie archaiczne. W ostatnich latach pojawiło się wiele takich strażników monitorujących świeżość produktu, bo właśnie świeżość to jest ta rzecz, która powoduje, że jak produkt jest nieświeży, to częściej go wyrzucamy. To z badań

been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot, how am I supposed to send this out? Numer telefonu przyda się Państwu także teraz, bo zapraszamy na dziś na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie audycji Cogito Ergo, a to będzie spotkanie z Haliną Łabonarską. 2-2 i 7 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Zapraszamy. Całość muzyką Chopina ozdobi Andrzej Jagodziński. 2-2 i 7 trójek na dzisiejsze spotkanie, zaproszenia pod tym numerem telefonu. Jeśli chodzi o roboty, to jeden wziął i do nas zadzwonił. Za chwilę przeboje trójkowej rozrywki z okazji 55. urodzin programu trzeciego. Przeboje trójkowej rozrywki. Jak się powiedziało, to tak jest. Za 10 minut będzie 9, a dzisiaj Salon Niezależnych, Jacek Klejf ze swoim monologiem z 1974 roku. Miękko pofałdowany teren Pogórza Bielawskiego, uważny turysta dostrzega niecodzienne zestawienia faktur i barw otoczenia. Otóż dziwnie atrakcyjnie dopasował tu człowiek wygląd z tych cywilizacyjnych wytworów do jesiennej palety kolorów rzucanych przez matkę naturę na krajobraz. I tak wrażliwie, i tak wrażliwe oko nie może nie zachwycić się trafnością zestawienia barw rdzaworudej dachówki domostw z ledwo żółknącymi liśćmi dębiny, tu i ówdzie opadającymi już sennie na murawie. Charakterystyczne jest, że tam, gdzie pojawiają się liście, natychmiast rozrasta się jeden z rzadziej spotykanych gatunków muchów pełzających, tak zwany zielony półlistek. Przyrodnicy dobrze wiedzą, jak pod grubą darnią tego muchu lubi chować się liliowo-żółta liszka motyla pasia królowej. Liszka ta absolutnie odbija swym wyglądem od dostojnego pazia. Charakteryzują ją cztery pary odnóży, krzaczastych, rozdwojonych, wyrastających bezpośrednio z sinawego odwłoka poczwarki. Każde rozdwojone odnóże otoczone jest twardniałym łaczkiem, dającym zwierzęciu możliwość zdobywania pożywienie to w postaci resztek odpadów poczwara pobiera dwoma żuchwami czerwimi, na których ługowaty śluz otacza ją przed gnieciem. Wszystko śmierdzi, cholera, psia krew, inne ma obrzydliwe jakieś odnóże. Pierwsza jest chwyczna, uzbrojona w kleszcz, opatrzona kłakiem. Druga para jest jakby do podnoszenia. Owad przycelowuje się, jakby kuca, tak dupę wypina, jakby postawę wyjściową ma. Stopy zwarte, ramiona proszę wznieść w bok, skłon tułowia w przód, dłonie proszę do podłogi lub jak najbliżej niej. Raz, uginając nogi, przechodzimy do przysiadu podpartego. Dwa, wyprostować nogi. Trzy, postać, znieść ramiona w bok. Cztery, ponownie skok. Ery, tyra, rap, tyra, polosz, era. I sześć, i dość. Salon Niezależnych. Ten materiał wybrał dla Państwa Andrzej Zakrzewski. Już to prawie wszystko w audycji porannej. Mówiliśmy o tym, że na studniówkach ostatnio bardzo modna staje się Belgijka. Była instrukcja obsługi, jak tańczyć Belgijkę, to po szóstej, ale proszę Państwa, żeby przypomnieć. To tak w skrócie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znowu odwracamy się tyłem do kierunku ruchu. Idziemy dalej w kierunku. Tyłem, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Do siebie, od siebie, za zmienione. Do siebie, od siebie, partnerka idzie do drugiego. Do siebie, od siebie i zamieniamy miejsca. Ta-dam, ta-dam, ta-dam, ta-dam, w parze oczywiście. I potem mamy do siebie, od siebie, do siebie, od siebie.